मोहब्बत क्या हो, तुमने ही राहगीर सुकून की पाती ले ले, तुम मेरे मेरे सपने इनको सर पड़े तो कुताब पे, मैं ही की दिन ये भी है आरती ने गाड़ी आप पे, शुक्रिया रहा करने सुनने हरता मरी मिस के ना को पाले, रहा करने सुनने हरता तभी को कया Jika diri cekera datiu Nda sekanggo ganjaril, Jika diri cekera datiu Nda sekanggo ganjaril, Miska dumundang bancini Bancini sipile cantaman, Miska meringis kena kepala, reha kena sungai harapan, tapi ku kaya nelara, dahar keisukan harapan. Si kodir cekan Wiskadung undang bancin, bancin.